قران کریم ملګری چې کوم دا درېم کال تقریبا برابر شو سلورم کال نه او غیرت کھڑاو کی زی راضی الله دې ولې هم توفیق ورکړي شي غیر راضی زکه لری نه پکې ملګری دا خو څوم نه به ځان نه راسو نو هغه نن به راغلی ټول ناس دي هغه ټول ته دا یو خبره زکوم ابتدا کې ما مو چې قران کریم زما اصل استاد شیخ القران دروستم المفسر العلامه سید ابو السلام رحمه الله تعالی ونور الله ذریحه او مال ما سره دا غ سند دي هغه قران کریم سند مال راکړه دي او هغه دا سند دي چې هغه سند په دیر شو واسه تو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسي ځکه شیخ القران دروستم وی ما د دوه کسانو نه قران ویل دي یو د پندې شیخ شیخ غلام الله رحمه الله او دیم د پنځیر شیخ الشیخ العلامه محمد طاهر رحمه الله او دغه دواړو د حسین علی رحمه الله نه ویلو شیخ حسین علی میا والی والا وا بچرا کې اوسېدو هغه د شیخ محمد مظهر نانوتوی نه ویلو شیخ محمد مظهر هغه ویلو د شاه محمد اسحاق نه او شاه محمد اسحاق د شاه عبد العزيز نه او شاه عبد العزيز د شاه ولی الله نه د شاه ولی الله پورې زموږ سند دا ورسېدو تقریبا په وو واسطو باندې شپږو واسطو باندې همدغه شان د پنځیر شیخ الله علیه رحمتونو کې هغه د عبید الله سیندی رحمه الله نوم ویلو او عبید الله سیندی د شیخ محمود الحسن او هغه د شیخ قاسم نانوتوی او هغه د شاه عبد الغنی او هغه د شاه محمد اساق هغه د شاه عبد العزيز او هغه د شاه ولی الله شاګرد دارنګ شیخ سیندی د شیخ حسن ابن محسن انصاری یمانی چې اهل حدیث عالمو دا هغه ویلو هغه د شیخ محمد ناصر حازمی نو ویلو هغه د شاه محمد اساق هغه د شاه عبد العزيز هغه د شاه ولی الله نه دارنګ شیخ محمود الحسن د شیخ امداد الله مکی نه ویلو هغه د شیخ نصیر الدین دهلوی نه او هغه د هغه مشهور عالم المجاهد العظم محمد ابن اسماعیل اسماعیل تشاور الله وسید اسماعیل ابن عبدالغلی عن شاه عبد العزيز عن شاه ولی الله شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه باندې مشهور دی او هغه خپل تر شاګرد د شاه عبد العزيز شیخ سیندی او بل سندوم شته شیخ سیندی چون کې د پجدیر شیخ استاد او سلور کاله وسره مدینه کې پاتې شوی ریالته د قران ویلو نو د شیخ سیندی بل استاد سید نذیر حسین بهاری دی رحمه الله چې دا د حدیث یو لوی عالم تیر شوی دی سید الطائفه وته وی سید الکل په هندستان کې هغه د محمد حسین صادق پوری نه ویلو هغه د امیر سید احمد شهید بریلی رحمه الله نه چې شاه اسماعیل شهید تر دغه نوم راضی هغه بیا د شاه عبد العزيز نه او شاه عبد العزيز شاه پر په شاه ولی الله ودریږي یو سند چې راضی راضی په کوم سند باندې دی کله حدیث سند د زمانو په دی ولاړ دی په شاه ولی الله ادم په شاه ولی الله د شاه ولی الله نه بر سند چي دی د شاه ولی الله استاد دی محمد فاضل سیندی غوی ما داغه نه ټول قران ویلو هغه د شیخ عبد الخالق نه هغه د شیخ مقری نه هغه د شیخ عبد الرحمن یمنی نه هغه د شیخ شحازه یمنی نه هغه د شیخ ابو النصر تبلاوی نه هغه د شیخ زکریا نه هغه د شیخ ابی نعیم نه هغه د محمد ابن محمد ابن علی ابن یوسف الجزری رحمه الله نه علامه جزری پورې ورسید دا سند بیا علامه جزری خپل سند داسې نقل کړو چې ما د احمد ابن الحسن نه ویلې هغه خپل پلار نه هغه د ابي محمد القاسم نه هغه د احمد ابن علي محمد ابن سعيد نه هغه ټول د علي ابن محمد بلنسي نه علي ابن محمد بلنسي د سليمان ابن نجاح نه رحمه الله مؤلف التيسير ابو عبد الله داني نه هغه ابو عبد الله داني نه هغه طاهر ابن غلبون نه هغه علي ابن محمد مقري نه هغه احمد ابن سهيل نه هغه عبيد ابن صبان هغه امام القراء حفص عن عاصم نه هغه عبيد ابن حبيب نه هغه زر ابن حبيش دا عبيد ابن حبيب او زر ابن حبيش د دې استادانو زر زل دي عبيد ابن حبيب دا هغه سلور استادان دي صحابه او عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه عبيد ابن كعب او زيد ابن ثابت رضوان الله عليهم او دا زر ابن حبيش دو استادان دي عثمان ابن عفان رضي الله عنه عبد الله مسعود رضي الله عنه ظاهره نشي دا صحابه د نبي عليه السلام نه اوريدل دا سند زم او ست اخر کې بعضي ملګری دا سیدی سو بیماران دي اغه سو سوال جوابوم کړی دی او حدیث کې را دي چې تا ته سو کوی ما د پاره دعا وغواړه ته په کار دي چې ته ولو غواړې دا د حق دی سو بیماران دي نا جوړ دي کورونو کې پراتري زمونږ مین دي خويند دي دارنګه سبکه ناری نه دي سبکه دا چې زمونږه ملګری چې تاسو به خکال نوی نه مخکې به تاسو په ختم کې لیدل زمونږ ډیر نږدې ملګری وو ترس له باقاعدګۍ سره راتلو تاسو کسانو په کې اوس وفات شوی دي هغه شروع کده جلالی استاد وی عبد الصمد الله دی وبخي بیا سن الله سی بغاو مراته ډیرو الله دی وبخي وفات شوی دي دارنګه عبد الله مولوی صاحب بم کله الته بم دلته کې بم راغې مشر مو زمونږه هغه مفاد شوی دی شیخ القران دروستم هم د دنیا نه لاړ هر یو وزیر دنیا نه مونږ ټول نمبر په نمبر روان یو د غاصل زیره وس او غې تتلل دي دا غټول په حق کې دعا خد اخلاص سره چې الله دې ته مغفرت وکړي الله تعالی درجی وچته کې او دا چې کوم بیماران دي الله دا ټول خو کې بلن سبا دعا بکو دعا کې په زور زور وینا او کلمات نشته لا سال لپورته کې خپ قلاره باندې دا نن چې کوم حالات په مسلمان دا روان دي او هر ځای مسلمان دلیږي مسلمان ته تکلیف دي د مسلمانانو بچی لالیږي د مسلمانانو بچی په ګولو لګي ډیر خطرناک حالت دي نو دا غا چا په حق کې چې څوک دا غ ظلمونه کوي چې هغه مسلمان ته نقصان رسول لګنه نو دا هغه حق دا چې الله تعالی هدایت نصیب کړي که هدایت نه اخري الله تعالی برباد کړي هر څوک چې کاین امن کان چې څوک د کافر په انجنډه باندې چلیږي یا د کافر طرف نه غیله پیسې راځي او غیله مسلمانانو ته تکلیفونه جوړي الله هر څوک شي پار دې کې لري تاسو معلوم دي ممکن نه دي معلوم کې دي چې مونږ ته خشکل کې مخه دراشي یا الله تو سره خپل معاملو کې او شاید چې دا سه خلق چې غی مسلمان ته تکلیفونه ور کوي د مسلمانانو بچو ته تکلیفونه ور کوي د غی زنانو ته تکلیفونه ور کوي نو شاید چې د الله دربار کې ډیر مبغوز او ډیر مقهوري دا سوال چې الله مسلمان د دې سختونو باسي الله د دې تکلیفونو نه او ساتي د دې فتنو نه او ساتي الله یا الله رده حفاظت وکي کافر د سیل به شریک شي وي او هغه مختلف کوششونه داري چې مسلمان ارزه کې مون خراب کو یا الله مسلمانانو حفاظت وکي مسلمانان قران او سنت تراغب کې خپل دین ته راغب کې چې دې تراغب شي ان شاء الله د دینه بتول کمزورې لري شي هغه دا کمزورې په مون کې نو موږ دغه شانته وال خرو او تقول کېږو نو خدړنه سوال او دړنه خپل مړو ته ژوندو ته ټول اللهم صل دا میلمانه چې کوم د بار دی ندی با دلته جمعات کې اشاره یې موږ تقریبا وال چې دغه تاسو لا ټول دغه ته مدرسې ته کته کوڅه او میلمانه ټول اشاره شه زما السلام علیکم جزاک الله خیر ته ما شي منو ته څنګه کوم شاپ دی زې اشاره کوي